NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, morgen staat de Libanon stil bij de explosie van 2 jaar geleden in de haven van hoofdstad Beirut. Wat is de nasleep van die gebeurtenissen? Dat hoor je zo hier in de Nieuwsbv. Maar eerst de afsluiting van het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Gelijk maar eens even horen hoe het ervoor staat. Want Nancy Pelosi zit in het vliegtuig op Taiwan. Hoe staat het ervoor? Gary van Pinksteren. Nou, ze is net aan het taxiën geslagen en ze is net vertrokken. Dus ze is nu op weg van Taiwan naar haar volgende bestemming en dat is Zuid-Korea. Dus ja, het bezoek aan Taiwan is afgesloten en de verwachting is ook wel dat ze nu gewoon dan rustig uit Taiwan weg kan vliegen. Dus dat het in die zin allemaal goed gegaan is. Ja, is het een succesvol bezoek geweest, ondanks alle kritiek? Je zou, als je het op een bepaalde manier bekijkt, zeker zeggen dat het succesvol was. Pelosi heeft veel aandacht kunnen genereren. Heeft ook duidelijk uitgesproken dat ze Taiwan altijd zal blijven steunen. Ook altijd de democratie gesteund heeft. En dat het hier gaat om een strijd tussen democratie en autocratie. En dat daarbij de Taiwanese op de Amerikaanse steun voor democratie kunnen rekenen. Ze heeft een hoge onderscheiding gekregen. Ze heeft gesproken met de Taiwanese president. Die ook heeft onderstreept dat ze nooit zullen zwichten voor Chinese druk. En dat ze zich ook altijd als frontlinie van de democratie zullen handhaven. Dus als je luistert naar die retoriek, dan zou je zeggen, ja hoor, dat is allemaal een heel geslaagd bezoek geweest. Ja, ja, ja, allemaal mooie woorden en zo, maar praktisch kan het toch lastig worden. Dat Taiwan meer last krijgt van China nu. Ja, dat is zeker het geval, hoor. Want kijk, wat China gedaan heeft, is op het moment eigenlijk heel kort nadat Pelosi geland is, hebben zij nieuwe militaire oefeningen afgekondigd. En als je kijkt hoe dat eruit ziet, dan zijn het eigenlijk een soort in 6 gebieden precies rondom Taiwan heen. En daarvan heeft Taiwan gezegd, ja, dat is eigenlijk een soort isolatie, een afsluiting van Taiwan. Wij vinden het ook helemaal niet gewettigd dat ze het doen. We hebben wel genoeg energie om het te kunnen doorstaan. We hebben genoeg voorraden van energie dat de bevolking daar niet bang voor hoeft te zijn. Maar in feite gaat China nu dan voor het eerst laten zien. En dat is dat zij Taiwan eigenlijk kunnen isoleren van de buitenwereld. En daarbij gaan ze ook nog eens heel dicht op de Taiwanese huid zitten. Want een aantal van die trainingsgebieden die liggen in de 12-mijlzone van Taiwan. Dus het gebied van 12 mijl in de zee rondom Taiwan, wat eigenlijk een exclusieve economische zone van Taiwan is. Dus daar is Taiwan ook erg verbolgen over. Maar het interessante natuurlijk is om nu te zien of dat daarbij blijft, of dat Taiwan of wel Amerika ook nog militair gaan reageren op deze afsluiting van Taiwan. En dat is, ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Dat gaan wij afwachten. In elk geval, het bezoek is afgesloten. Gary van Pinksteren, dankjewel. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft miljoenen verdiend aan bouwprojecten rond het WK voetbal in Qatar komende winter. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. De waardes van die projecten varieerden van 1,5 miljoen euro tot soms tientallen miljoenen per project. Dat toernooi in Qatar is zeer omstreden vanwege de slechte leef- en werkomstandigheden van de 2 miljoen arbeidsmigranten. Een kwalijke zaak dat Nederlandse bedrijven er geld aan hebben verdiend, zegt internationaal secretaris Petra Bolster van de FNV. Nou ja, het is altijd zo als je winst maakt over de rug, zal ik maar zeggen, van werknemers, dan is dat per definitie natuurlijk omstreden. Kijk, goede arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden zijn wel het minimum waar je aan zou moeten voldoen. Hè? Enkele duizenden arbeidsmigranten zouden bij de WK-werkzaamheden in Qatar zijn overleden. Of er bij Nederlandse projecten ook doden zijn gevallen, dat is niet bekend. In het zuidoosten van China zijn 3 mensen doodgestoken op een kinderdagverblijf. Er zijn ook 6 gewonden. Over de leeftijd van de slachtoffers is niets bekend. Volgens de politie was de dader een 48-jarige man die een masker droeg. In Renkum in Gelderland blokkeren boeren met trekkers de ingang van de Parenco papierfabriek. In de omgeving staan meerdere vrachtwagens die het terrein niet op kunnen. Parenco is in de regio een grote uitstoter van stikstofoxide. Het plan van het kabinet om snorfietsen op benzine te verbieden gaat niet door. Vanaf 2025 zouden alleen elektrische snorfietsen mogen worden verkocht, stond in het klimaatakkoord. Maar van de Europese Unie mogen lidstaten dat niet zelf beslissen. Het NOS-journaal. Alle postbezorgers van PostNL krijgen een vast contract, ongeacht hoe lang ze voor het bedrijf werken. Dat maakt het postbedrijf vanochtend bekend. Gidi Pols van de economieredactie, waarom krijgt nu ineens iedereen een contract? Ja, simpel gezegd, het komt eigenlijk door de krapte op de arbeidsmarkt. Er wordt al jaren door de vakbonden, de postvakbonden, gevraagd om deze maatregel. Nou, PostNL hield het altijd af. Maar nu lopen de problemen bij de postbezorging zo op. Ik sprak vanochtend PostNL en die zeiden, ja, het piept en het kraakt echt. We moeten iets. We moeten het aantrekkelijker maken. We hebben ruim 1000 vacatures openstaan. En dus is de stap, we willen mensen houden en we willen nieuwe mensen. Met een vast contract dus. Ja, anders krijgen ze al die post niet bezorgd. Ze hebben ook een wettelijke taak om post te bezorgen. Hoeveel mensen krijgen nou eigenlijk zo'n contract? Het gaat om zo'n 1000 postbezorgers die nu een tijdelijk contract hebben bij PostNL. Alle postbezorgers krijgen in hun eerste periode van 7 maanden... kregen ze altijd een tijdelijk contract. Nou, die gaan dus allemaal nu een vast contract krijgen. En alle nieuwe, die 1000 vacatures waar ik het over had, die zullen ook allemaal direct een vast contract krijgen. Nee, want er zijn iets van 16.500 postbezorgers in totaal. Hè? Nog even duidelijk, dit gaat dus niet over pakketten bijvoorbeeld. Nee, het gaat niet over de mensen die de pakketbezorging doen. Het gaat niet over de mensen in de sorteercentra. Het gaat echt alleen om de postbezorgers. Want PostNL zegt, ja, daar krijgen we het niet meer rond. Daar zitten de problemen. Bij die andere functies bij ons, bij die andere werknemers, daar gaat het wel. Daar ruilt en zeilt het wel, zeiden ze zelf. Daar zien zij de noodzaak niet. Ja. Maar goed, het is maar weer een grote stap, of een gebaar wat gemaakt wordt in de krappe arbeidsmarkt. Gidi Pols van de economieredactie, dankjewel. Schaatser Koen Verwijs stopt ermee. In de Telegraaf zegt hij dat hij toe is aan een nieuwe fase in zijn leven. En Verwijs zegt ook dat hij stopt omdat hij lichamelijke klachten heeft. Verwijs is nu 31. In 2014 werd hij in Tialf wereldkampioen allround. En toen won hij in Sochi olympisch goud op de ploegenachtervolging en zilver op de 1500 meter. En 4 jaar later won hij in Pyeongchang nog 2 keer brons. 7:12, het weer nog. Zon, aan zee wat meer bewolking. Het wordt 24 tot 33 graden. Morgen is het zonnig, wat minder warm. En later in het zuidoosten morgen is er kans op een onweersbui. En dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Die krijg je van Jolanda van der Velden. Goedemiddag, Jolanda. Goedemiddag. Hier en daar is wat langzaam rijden. Dat merk je onder meer op de A7, de afsluitdijk tussen Friesland en Noord-Holland. In beide richtingen bij Brezandijk 10 minuten tot een kwartier oponthoud. Een ongeluk op de A10, de Ring Amsterdam, tussen afrit Amsterdam Centrum en Zeeburg, bijna 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En drukte richting Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden. Dat merk je al op de N57 van Rotterdam in de richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goede Reden, bijna 10 minuten extra rijden. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Spannend en meeslepend. Tchaikovsky's 4e symfonie door het Tjinneke Junior Youth Orchestra op 13 augustus. Dirigente Glas Marcano. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Het spectaculaire schilderij van Breugel, de Toren van Babel, speelt nu de hoofdrol in een unieke tentoonstelling. Bewonder dit iconische werk en duik in de wereld van de meester. Nu te zien in de Hermitage Amsterdam. Tickets via hermitage.nl. Ja, zo nu en dan kom je iets hartverwarmends tegen. En ik heb het niet over de break-up van Nick en Simon, maar over de hartverwarmende adoptieoproep voor senior kater Chonky. En die heeft een behoorlijk zwaar leven achter de rug. Overal weggejaagd, op zijn borstkastje getrapt, zelfs beschoten. Klinkt allemaal als te veel voor een paar kattenleventjes. Maar dat weerhoudt Chonky er niet van om met volle teugen van het leven te genieten. De vraag is, wie gaat deze oude lekkerbek in huis nemen? Dierenasiel Zwolle ziet je reactie graag tegemoet. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Schaatser Koen Verweij die hangt zijn ijzers aan de wilgen. Wat voor figuur verliest de sport daarmee? Dat is de vraag. Erben Wennemars die doet dat zo meteen uit de doeken. Maar eerst gaan we naar Libanon. De nieuwsbv. Want morgen is het precies 2 jaar nadat de wereld werd opgeschrikt door de enorme ravage in Beirut, de hoofdstad van Libanon. Meer dan de helft van de stad werd beschadigd door een van de grootste niet-nucleaire explosies ooit. Een gigantische explosie in de Libanese hoofdstad Beirut. De stad is voor een groot deel beschadigd. Ik zag toen ik mijn ogen opendeed, dat was letterlijk op het moment van de explosie. Dus ik zag de ruiten door de kamer vliegen. Ik ben meteen opgestaan, naar de woonkamer gegaan. Ik zag daar dat alles overhoop lag. Alle deuren, de balkondeuren uit hun sponningen getrokken. De hele kamer overhoop. Ja, de explosie die veroorzaakte meer dan 200 doden, 7000 gewonden. En dat was nog niet alle ellende. Afgelopen zondag stortte een deel van de beschadigde graansilo's in na een wekenlange brand. Hoe heeft dit alles kunnen gebeuren? En is er een kans dat Libanon er weer bovenop komt? Ik ga erover praten en dat doe ik met Wafa El Ali, journalist bij NRC. Goedemiddag, Wafa. En nauw verbonden met Libanon ook. Jouw roots liggen daar, heb ik begrepen. Aan de lijn heb ik Farah Kanaan. Zij is correspondent in Beirut. Goedemiddag, Farah. Goedemiddag. Afgelopen zondag stortte een deel van die graansilo's in, hè, na een wekenlange brand. Jij woont daar 800 meter vandaan. Hoe heb je dat ervaren? Ja, zoals de meeste Libanezen, denk ik. Of in ieder geval die in Beirut wonen. Ja, aan de ene kant waren we er al een beetje aan gewend. Omdat, zoals je al zei, die brand al een tijdje woedde. Het was voornamelijk een brandwolk. Geen vuur en vlam. Mm-hmm. Maar ja, iedereen verwachtte eigenlijk wel dat het op instorten stond. En ja, tegelijkertijd, toen het echt gebeurde, zag het er ook nogal heftig uit. Ik heb het niet met eigen ogen gezien. Ik kijk wel uit op de haven, maar ik had niet zicht op de brand zelf. Mm-hmm. Maar dat, ja, dat stortte behoorlijk in. Dus dat heeft ook heel veel trauma weer naar boven gebracht van de explosie zelf. Ja. Dus dat was nogal heftig, ja. Ja. En je zegt, het heeft veel trauma omhoog gebracht van de explosie zelf. Ja, morgen dus 2 jaar geleden sinds die enorme explosie bij de Libanese haven. Even voor de duidelijkheid. Er lag dus bijna 3000 ton aan ammoniumnitraat. Jarenlang opgeslagen. 190 dood, 1000 gewonden, vertelde ik net al. De regering die trad zelfs af na protesten. Wafa, hoe kan het gebeuren dat bijna 2 jaar later op dezelfde plek weer branden ontstaan? Nou, ik denk dat het enige woord dat hiervoor te geven is wanbestuur. Dat is geen onbekend fenomeen in Libanon. En de regering die heeft meerdere signalen gekregen de afgelopen jaren van dat er iets moet gebeuren om die graansilo's te behouden. Omdat veel Libanezen die silo's ten eerste als een symbool van die alles verwoestende explosie zien. Mm-hmm. En ten tweede zeggen ze, het is ook een soort van, het is een heel belangrijk bewijsspoor. Onderhoudt die dingen nou goed? En na de afgelopen maanden, toen dus toen duidelijk werd dat die silo's veel zwakker werden, zijn er ook genoeg pleidooien geweest om er wat aan te doen. En de regering die doet daar niks aan. Het is onwil, het is een soort van vloek van straffeloosheid die eigenlijk al sinds het burgeroorlog in Libanon heerst. En ik denk ook niet dat de regering in staat is om iets zinnigs te doen voor het land en voor de bevolking. Ja, en de bevolking die zit er eigenlijk mee en die kijkt ernaar en kan niets doen. Nu is er een vrachtlading graan onderweg vanuit Oekraïne, Farah. Dat is hard nodig, toch? Ja, heel hard. Een paar dagen geleden stonden er echt hele lange rijen van mensen voor de bakkerijen om echt te vechten om brood. Ja, maar kan het land deze lading dan wel aan? Kunnen ze het opslaan? Nou, dat is dus wat er nu aan de hand is. Ze konden voorheen, toen de silo's nog intact waren, konden ze ongeveer voor 4 maanden gaan opslaan. En nu is dat alleen nog maar voor 1 maand mogelijk. Dus wat er gebeurd is, ze hebben gewoon afspraken gemaakt met leveranciers dat het graan in het land van herkomst wordt opgeslagen. En dat het dan gewoon per maand, of elke keer dat er geen graan meer is, komt er een nieuwe lading binnen. Ja, en stelt dat de bevolking gerust? Stelt dat de bevolking gerust? Ik denk dat de bevolking eigenlijk gewoon helemaal geen vertrouwen meer heeft in wat er wel en niet gaat gebeuren. En dat iedereen te hard bezig is met elke dag overleven. Ja, en die lange rijen inderdaad ook voor brood. Maar van, nou zijn er allerlei theorieën, hè, ontstaan over de brand in die silo's. Wat voor theorieën zijn dat? Nou, critici van de regering die zeggen van, nou ja, die branden zijn aan het begin van vorige maand, dus aan het begin van juli, ontstaan. Er is niks gedaan om die branden dus uit te krijgen of op welke manier dan ook te blussen. Dus dan krijg je inderdaad dat mensen gaan denken van, nou ja, het komt de regering ook wel heel erg goed uit. Aha. Dat die silo's het begeven. Want nogmaals, wat ik al eerder zei, daar kunnen bewijssporen liggen die meer duidelijkheid die meer duidelijkheid zouden kunnen geven over de explosie. En de verantwoordelijkheid daarvoor, ja, ook. En dat zou, dan zou je dat kunnen interpreteren als het laten wegvagen van dit soort bewijzen? Ja, nou ja, precies. Wat ik ook al eerder zei, van de regering is toch ook wel een beetje gewend geraakt aan de cultuur van straffeloosheid. Ze komen al decennia lang weg met wanbeleid, wanbestuur, misdaden. Dus nee, het is niet gek dat, dat mensen dus, nou ja, na al die teleurstellingen, al die verbroken beloftes en dat weet je wel, dat optimisme wat elke keer moet worden ingeruild voor pessimisme. Het is niet gek dat die mensen denken van, nou ja, het komt die regering wel heel erg goed uit. Ja, Farah, denk je dat er iets waar kan zijn van deze theorieën? Nou, ik wilde ten eerste even zeggen dat het niet klopt dat de branden niet geblust zijn. Op een gegeven moment, toen er zoveel ophef was op social media, verschillende nieuwe politici, dus zeg maar van de oppositie, die gingen protesteren bij de haven toen er kleine brandjes uitbraken. Mm-hmm. Toen heeft het leger wel ingegrepen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft toen ook gezegd van, ja, we sturen een helikopter met die gewoon de brandjes gaat blussen. Mm-hmm. Maar dat was echt alleen maar toen het al uit de hand was gelopen. Oh, ja. En dus je ziet dus ook dat de regering eigenlijk helemaal geen moeite doet om het volk op zo'n moment gerust te stellen. Mm-hmm. Dus ze doen echt alleen het minimale om het gevoel te geven van aan het volk van, kijk, we doen wel iets als het echt moet. Ja. Maar als het gaat om de theorieën, ja, inderdaad. Het is zo dat ook in de groep nabestaanden, die is nu in tweeën gesplitst. En zelfs daar wordt de ene theorie naar de andere tegen elkaar opgezet. Van, ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat de regering absoluut hier de slechterik is. Mm. Zij zijn degene die al die jaren afwisten van dit probleem, van dit gevaar. En niemand heeft ingegrepen. Dat is natuurlijk langs heel veel mensen zijn die documenten gewoon gekomen en niemand heeft ingegrepen. Ja. Maar ja. Sorry. Nee, maak vooral je verhaal af. Want volgens mij wilde je er Want weet je wat? Weet je waar ik naartoe wil? Ja, want dat sluit misschien wel aan bij mijn volgende vraag, hoor. Dan moet je maar even kijken hoe je daarop antwoordt. Want je zegt van, ja, niemand doet er iets aan. Iedereen ziet het. We hebben het inmiddels ook over bewijslast, wat er misschien wel ligt, maar waar dan ook geen onderzoek naar wordt gedaan. Of wordt er wel onderzoek gedaan? Is er al iets meer duidelijk over wie er verantwoordelijk voor was voor die explosie van 2 jaar geleden? En nee, dat onderzoek wordt dus al 2 jaar lang proactief gesaboteerd. Ja. Door leden van de regering. Mm-hmm. Dat is dus ook het absurde. Nou ja, absurd. Het is dus voor iedereen ook gewoon duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Niet misschien per persoon, maar wel de regering als geheel. Die elkaar de hand gewoon boven het hoofd houdt. En de hoofdrechter in deze zaak, die heel, heel actief probeerde om dit onderzoek zo snel mogelijk op de rails te krijgen, die is vervolgens door zoveel politici die die wilden ondervragen, is die zwart gemaakt. En mensen wilden hem aanklagen vanuit het idee van, je bent bevooroordeeld, je hebt het op een bepaalde groep politici gemunt, et cetera, et cetera. Mm. Dus die kan zijn werk niet doen. Aha. Nou zijn heel veel Libanezen woedend op de regering. Onder andere vanwege dus het verloop van dit onderzoek. In mei waren de parlementsverkiezingen. Farah, waarom zijn de regeringspartijen toen niet afgestraft door de kiezer? Nou, daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste, als je geen regering hebt, zoals in Libanon, geen functionerende regering, dan krijgen individuele politici. En dat zijn in Libanon, staan die gelijk aan warlords, noemen ze dat. Dus zeg maar dezelfde mensen die in de burgeroorlog al heel veel macht vergaarden. En eigenlijk gewoon de leiders waren van de verschillende religieuze groepen. Die zijn nog steeds aan de macht. De regering die niet functioneert, die zorgt ervoor dat mensen dan toch uiteindelijk weer afhankelijker worden van hun politieke leiders. En dat gebeurt op kleine niveaus en grote niveaus. Onder andere mensen die banen krijgen toegespeeld door connecties. Maar ook eten, ook elektriciteit. Je hebt bepaalde plekken in Libanon waar mensen meer elektriciteit krijgen en andere plekken waar ze minder elektriciteit krijgen. Dus oneerlijke verkiezingen. En dat geldt voor alles. Ja, dus oneerlijke verkiezingen. Heel oneerlijk. Aha. Wat ja, heel oneerlijk en het is... Ja? Oh, sorry. Nee, ga verder. Ja, nou, een heel ook aan heeft bijgedragen dat de politie niet zijn afgestraft, is omdat het kiessysteem in Libanon ontzettend ingewikkeld is en in het voordeel van de partij, van de gevestigde partijen. Uh-huh. Dus het is niet zozeer helemaal de schuld van de kiezers. Want de goede wil was er bij velen wel. Ik begrijp het. Wafa, die explosie van 2 jaar geleden en die instorting afgelopen zondag van die graansilo's, dat zijn lang niet alle problemen in Libanon. Het gaat vooral economisch heel slecht. We hebben het net ook al gehoord. Mensen die denken vooral, wat ga ik morgen eten ook. Hoe is dat verder nog te zien in het land? Nou ja, hier in Nederland en Europa hebben we het sinds de oorlog in Oekraïne over toegenomen inflatie en koopkrachtverlies. In Libanon kampen ze daar al 3 jaar mee. Ja. En de Wereldbank is eergisteren ook met een nieuw rapport gekomen over voedselzekerheid. En daar prijkt Libanon op nummer 1 als het gaat om inflatie. Dus dingen als gewoon basisproducten als voedsel, medicijnen, toegang tot water, elektriciteit is allemaal enorm onbetaalbaar geworden. Mm-hmm. En er wordt steeds in westerse media gezegd dat de middenklasse is weggevaagd. Het wordt hier ook niet duidelijk gemaakt wat dat precies inhoudt. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dus dat de Libanees die voor de crisis prima nog zijn rekeningen kon betalen en zijn boontjes kon doppen, dat wordt veel lastiger. En daar komt ook nog bij dat er een bankencrisis is. Veel Libanezen die spaargeld op hun rekening hebben, die kunnen daar al een flinke tijd niet bij. En dat zorgt er dus ook voor dat mensen die het eerder redelijk goed hadden, hun hun bestaanszekerheid achteruit zien gaan. Okay. En betekent dat ook dat er heel veel Libanezen het land ontvluchten? Ja, dat zie je zeker. Je hebt Libanezen die het gewoon op de normale manier proberen, via studie of werk elders naartoe gaan. Maar het is in de afgelopen maanden ook voorgekomen dat mensen met rubberbootjes vanuit het noorden van Libanon vertrokken. Dat is een aantal keer niet goed gegaan. Ja. Dus het is of gekapseisd of ze zijn gepakt en weer teruggestuurd. En dat is best wel een nieuw fenomeen in Libanon, dat Libanezen bootjes pakken om het land te ontvluchten. Dat associeer je met vluchtelingen, misschien weet je wel, uit Syrië, uit Irak, gewoon landen die verscheurd zijn door oorlogen. En nu zie je dus dat Libanon, een land verscheurd door wanbeleid, dat mensen dus dan ook maar hun leven in een bootje wagen. Ja. Ben je bang dat de situatie nog verder zal escaleren? Nou, ik denk dat er op dit moment weinig reden tot optimisme is. Het optimisme wat je aan het einde van 2019 zag, dat is compleet verdampt. En ik vrees dat het nu wachten is op de volgende klap. Of dat nou via vuurgevecht is. Of weet je wel, ontevreden groepen die dan tegenover elkaar worden gezet. Of een andere ramp die het gevolg misschien gaat zijn van nog meer wanbestuur. Ja. Het zijn helaas geen positieve berichten op dit moment vanuit Libanon. Nee, ik kan er ook niets beters van maken en jullie ook niet. Ik wil jullie vragen om ons vooral op de hoogte te blijven houden. En ik wil jullie voor nu bedanken, Farah Kanaan en Wafa Al-Ali. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het is hartje zomer. Toch is er nieuws over de ijsbaan vandaag. Schaatser Koen Verweij die zet een punt achter zijn carrière. En die maakte vandaag bekend in de Telegraaf hoe hij dat gaat doen. Nou, hoe zullen we deze schaatser herinneren? En wat was zijn mooiste moment? Ik ga het vragen aan voormalig lange baan schaatser en schaatscommentator Erwin Wennemars. Goedemiddag, Erwin. Goedemiddag. Was je verrast door het nieuws? Nee, ik was helemaal niet verrast. Nee, dit zagen we al heel lang aankomen. Als we kijken naar Koen Verweij dan, en zijn echte grote prestatie, dan moet je eigenlijk wel heel veel jaren teruggaan. De afgelopen jaren ging het eigenlijk al niet meer goed met Koen. Hij probeerde het wel. Hij heeft heel veel dingen gedaan. Maar hard schaatsen, dat deed hij al een poosje niet meer. Ja, maar voelt het wel als een logisch moment dan dat hij nu stopt? Ja. Ik vind het al, ja, dit is wel altijd een moment dat je even gaat nadenken. God, gaat even kijken, wat heeft hij eigenlijk allemaal gepresteerd? En hoe kijk je terug op deze man? Ja. En dan moet ik toch wel lachen. Ik altijd een glimlach op mijn gezicht als ik denk aan Koen Verweij. Want er was altijd wat rondom Koen. Hij was altijd, als hij op de baan was, dan wist je zeker. Dan was er altijd een mooi verhaal te vertellen. Want of hij deed iets raars, of hij schaatste heel hard, of hij had ergens zie. Of hij vond ergens iets van. En dat was altijd leuk om naam te krijgen. Hij was een flamboyante man. Hij is een kleurrijke schaatser. Een schaatser. Dat als je hem ziet schaatsen, dan zie je ook dat Koen Verweij is. Hoe zie je dat dan? Altijd vechtend. Ja, zijn techniek. Hij is niet een hele bijzondere, mooie schaatser. Omdat hij echt een stylist is. Maar het is wel een vechter. Het is een jongen die altijd voor de winst gaat. Vechtend onder het ondergaat. Een vinnige slag. Met die karakteristieke kop van hem en boven. Dan, ja, dat vind je gewoon mooi om naar te kijken. En dat is ook mooi om te zien. En als hij dan over de finish heen komt. Als hij gewonnen heeft, dan is hij blij. En als Koen niet gewonnen heeft, ja, dan is hij heel erg boos. Ja? En dan zijn er ook altijd mooie verhalen rondom Koen Verweij. Oké, heel erg boos. Je hebt een tijdje met hem in een ploeg gezeten. Hoe was hij dan als teamgenoot? Ja. Ja, toen was hij nog jong. Oh. Dat waren mijn laatste jaren. En toen kwam hij net van de junioren over. Hij was als junior was hij echt ongelooflijk goed. Hij was 3 jaar lang werd hij daar al wereldkampioen bij de junioren. Dus hij had al geroken aan het succes bij de junioren. En toen dacht hij ook, ik ga naar die senioren toe. En dat ga ik nu in één keer doortrekken. Hij was ook de eerste rij die zegt van, weet je, Sven Kramer de grote man. Nee, niks niet. Koen Verweij is de grote man. En ik ga hem zo snel mogelijk gewoon van die troon afstoten. Maar dat heeft hij helaas eigenlijk. Die belofte deed hij wel, maar dat heeft hij nooit echt gedaan. Hij heeft één keertje. Als je kijkt naar zijn prestatie, Natasja, dan moet je kijken. Eén moment eigenlijk. Eén heel mooi moment. Dat is echt, echt zijn mooiste prestatie. Is in een vol T-half. Dat wil iedereen. Jij gaat naar 2014. Naar 2014 ga je toch? Ja. Ja. Ik heb daar een fragment van, Erwin. Laten we daar heel even naartoe gaan. 2014, T-half. Hoogtepunt van zijn carrière. 1500, toch? Of niet? Zeg ik dat goed? Nee, is allround. Dat is het allround kampioenschap. Ja? Dat is echt een hoogtepunt. Maar ik denk dat jij zo meteen naar een ander moment wil gaan. Maar het allround kampioenschap was in een vol T-half. Oh. Het allround, dat was Koen Verweij echt. Koen is niet echt een specialist ergens in. Hij kon eigenlijk alles goed. En niet alleen schaatsen. Hij kon goed wielrennen, hij kon goed skiën. Hij kon skielerijzen in alle disciplines. In alle sporten is hij zo'n beetje Nederlands kampioen geweest. Ja. Hij was overal goed in, maar niet echt heel erg goed. Dan komt het wel terug in het allrounden. Daar had hij eigenlijk dominant mogen zijn. Dan werd hij één keer wereldkampioen allround in T-half. Dat was heel mooi. Maar degene, en dat wil ik eigenlijk graag heen, dat ene moment dat echt zijn carrière had moeten maken, dat was namelijk in Sochi. Dat was namelijk op de 1500 meter. Hij komt er tegenaan, hij komt er tegenaan. Hij rijdt in 0-0. Het is hetzelfde. Zelfde tijd, we gaan kijken naar de duizendste. Het komt op 1000 staan. Het is 2 keer gebeurd dat de eerste plek werd gedeeld. Het komt op de 1000 staan. 1:45.00 voor Brodka en voor Verweij. Brodka is het. Het scheelt 3000. 3000ste. Brodka, onwaarschijnlijk. Erwin, wat was er zo mooi aan dit moment? Ja, nou, dit is echt. Kijk, dit was Sochi. Sochi was de Olympische Spelen. De meest succesvolle Olympische Spelen van Nederland aller tijden. Daar gebeurden heel veel verhalen. En iedereen was daar helemaal vol van. Bijvoorbeeld de strijd tussen Jan Smeekens en Michel Mulder. Dat was dezelfde tijd. En Jan Smeekens bleek eerst goud te hebben en daarna was het zilver. Maar dat verschil op de 500 meter was 1,2 honderdste van een seconde. Dit verschil, wat eigenlijk niemand erg wist, wat er eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteed is, want het kwam meteen duidelijk op het scorebord te staan, dat was dat Koen Verweij maar 3000ste van een seconde achter goud zat op de 1500 meter. Dat is nog, dat was zo dicht daarbij. En dat was ook een moment, ja, die had hij moeten winnen. Weet je, want daar was geen Yuskov. Daar was geen goede Shani Davis. Daar waar hij altijd van wilde winnen. Hij wilde van al die grote mannen wilde die winnen. Van een Yuskov. Van een Davis. Ja, van en een nu Mark was dat Tuiten. Moment daar. En al die mensen had hij verslagen. Maar hij werd verslagen door Brodka. En jij denkt, Brodka, daar heb jij nog nooit van gehoord. Doesn't ring a bell. Nee. Nee, maar daar hadden wij ook nog allemaal nooit van gehoord. Dat was gewoon een brandweerman uit Polen. Die heeft één goede race gereden in zijn hele leven. Dat was op die Olympische Spelen. En die versloeg Koen Verweij met die 3/1000ste van een seconde. En dat was ook het moment, want hij haalde later wel goud op de ploegrachtvolging. Maar als hij daar goud gehaald had, dan was hij tweevoudig Olympisch kampioen geweest. Dan was hij meteen de man geworden van de Spelen. Dan hadden we het niet gehad over het niet-goud van Jan Smeek. Hadden we het niet gehad over het niet-goud van op de 10 kilometer van de Sven Kramer. Mm. En dan hadden we het gehad over de tweevoudig Olympisch kampioen Koen Verweij. En nu was daar ja, de ploegrachtvolging. Ja, dat is mooi, maar dan ga je niet... Daar word je niet heroïsch door. En ik denk dat dat moment, als hij daar 300ste van een seconde harder gereden had, dan was hij echt keihard doorgebroken. En dan was eigenlijk al die ellende die de jaren daarna kwamen, was dat nooit gebeurd. Want hij was toen heel jong. Hij stond aan het begin van zijn carrière. Hij was aan de top van zijn carrière. En dat was 2014, dus 8 jaar geleden. Toen was hij voor maar 23 jaar oud. En je moet gewoon je carrière maken tussen je 24ste en je 31ste. Ja. Dat zijn de beste jaren. En in die jaren daartussen, daarna, heeft hij het eigenlijk gewoon niet gedaan. Heeft hij altijd problemen gehad. Problemen met trainers, problemen met ploegen. Hij wilde het anders doen, hij wilde het beter doen. Dat heeft hij ook gedaan, hij heeft ook een eigen ploeg opgericht. En dat was fantastisch. Maar als schaatser moet je dat uiteindelijk wel zeggen. Maar je moet je gewoon dicht bij je taak houden. Je moet in je cocon blijven. Je moet je niet druk maken om andere dingen. Ja. En gewoon de prijzen binnenhalen. En dan kun je ook niet 2 keer een sabbatical nemen, want dat kan gewoon niet in de echte topsportwereld. Dus toch een beetje een bitterzoend einde. Dus ik wens Koen Verweij in ieder geval heel veel succes. En ik wil jou bedanken, Erben Wennemars. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Het is een cricketzomer als je de kenners mag geloven. En een van die kenners die legt zo uit waarom. Niet alleen de sport zelf is onnavolgbaar voor de leek. Ook de humor is, nou ja, voor de fijnproever zullen we maar zeggen. Hallo Jim, I'm coming in confident. And what do I have, Jim, if I have one cricket ball in this hand and another cricket ball in this hand, Jim? What? A big cricket. I think my life flashed before my eyes. NPO Radio 1. Nu is het NOS Journaal van 12:30 met Jan van der Putten. Nancy Pelosi heeft haar omstreden bezoek aan Taiwan afgesloten. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is nu op weg naar Zuid-Korea. Pelosi's bezoek wekte de woede van China. In de strijd om nieuw personeel krijgen alle postbezorgers van PostNL een vast contract. Dat geldt ook voor 1000 tijdelijke krachten en voor nieuwkomers. De verkoop van snorfietsen op benzine wordt per 2025 toch niet verboden. Zo'n verbod is vanwege Europese regels niet mogelijk, zegt het ministerie van Infrastructuur. Er wordt nu gezocht naar andere manieren om de doelen uit het klimaatakkoord te halen. En de politie heeft 3 Brabantse jongeren aangehouden vanwege het in brand steken van een van de oudste bomen van Nederland. De verdachten zijn 16 en 18 en ze komen uit Eindhoven en Nuenen. Die brand in die oude boom was vorige week in een natuurgebied bij Eindhoven. En dan gaan we naar de weg. De ANWB verkeersinformatie krijg je van Jolanda van der Velden. Er is wat vertraging bij Arnhem op de A50 vanuit Oss. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg rond de 10 minuten. Komt door noten met pech, dus ook 1 rijstrook dicht. Drukte op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Bij Seroskerken zo'n 10 minuten. En een klein half uur extra tot slot voor de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Het rijdt langzaam bij Haarlem over 5 kilometer. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Janneke de Bijl. Het ongelooflijke is dan toch gebeurd. De politie heeft gisteren een tweede boer opgepakt die verdacht wordt van het dumpen van afval op de snelweg. Dit terwijl ze vorige week nog zeiden niemand op te kunnen pakken, want er staat geen bordje bij met wie het heeft gedaan. Zou er dit keer dan toch een bordje bij hebben gestaan? En alsof deze actie van de politie nog niet ver genoeg ging, gaven ze aan deze man ook daadwerkelijk te gaan verhoren. Ik denk dan, zouden jullie dit wel doen? Kunnen we dit niet nog milder oplossen, nog langer gedogen, nog meer begrip voor ze opbrengen? Het antwoord daarop is nee. Nog meer begrip kan eigenlijk niet. De zachte aanpak van de overheid met betrekking tot de boeren leidt nergens toe. Agenten worden aangevallen, politici worden bedreigd. De blokkades op de snelwegen zijn levensgevaarlijk. En Rutte vraagt de boeren vriendelijk of ze alsjeblieft willen komen praten. Hun antwoord daarop is natuurlijk nee. Het gros van de boeren wil namelijk helemaal niet in gesprek. Het enige wat ze willen is dat alles blijft zoals het was. En dat kan niet, maar dan willen ze het toch. Omdat ze het willen, omdat het altijd zo was, want zo was het altijd. Ze doen me een beetje denken aan mijn neefje van 4... die continu hetzelfde filmpje wil kijken, omdat hij dat al kent. En dat is wel lief en schattig, maar niet echt serieus te nemen. Het is namelijk geen inhoudelijk argument. En waar steeds hetzelfde filmpje kijken alleen dodelijk saai is voor de ouders, heeft wat de boeren doen veel grotere gevolgen. Hun beroep is onhoudbaar, ook al zijn ze er jarenlang mee weggekomen. Het dierenleed dat de intensieve veehouderij veroorzaakt is ongekend. De dierenbescherming geeft de boeren hiervoor ook nog het Beter Leven keurmerk. Een van de grootste fouten die de dierenbescherming ooit heeft gemaakt. Beter is namelijk de vergrotende trap van goed en daar heeft dit keurmerk niets mee te maken. Varkens met een 1 ster Beter Leven keurmerk hebben gemiddeld 1 vierkante meter per varken, komen nooit buiten en hun staarten worden onverdoofd geamputeerd. Uit stress en verveling bijten ze elkaars oren stuk en ze hebben ontstoken ogen door de hoge concentraties ammoniak in de stal. De dierenbescherming geeft ze hier desondanks 1 ster voor. Het is maar waarmee je het vergelijkt natuurlijk. Sinds ik dit weet durf ik trouwens ook niet meer zo goed te gaan eten bij een sterrenrestaurant. Ik ben doodsbang dat ik dan een bord kots met snotsaus krijg en dat de kok dan zegt ja, maar we wilden eigenlijk het riool legen op je bord, dus vandaar dat dit toch 1 ster krijgt. Maar dat terzijde. Voor hun dieronvriendelijke activiteiten ontvangen de Nederlandse veehouders elk jaar miljoenen euro's aan Europese subsidie, ondanks dat al jaren duidelijk is dat dit zo niet door kan gaan. In 1988 kondigde de VVD al aan dat de veestapel drastisch zou moeten inkrimpen. En nu gaat dit eindelijk gebeuren. Niet omdat we toch ineens empathisch zijn geworden naar de dieren toe, maar omdat we er zelf ook last van beginnen te krijgen. De stikstof verwoest namelijk ook onze natuur. De methaan die de koeien uitstoten draagt bij aan klimaatverandering. En als we zo doorgaan, wordt het niet de vraag of er weer een volgende zoonose komt, maar welke eerst. Als de veehouders bereid zijn te stoppen, worden zij daarvoor riant gecompenseerd. Maar ook dat willen ze niet. Ze willen niks. En misschien is de oplossing dan ook wel hetzelfde als bij mijn neefje van 4. Stoppen met het gedogen van hun gedrag en niet met ze in gesprek gaan. Of desnoods een heel kort gesprek, waarbij de boeren vragen: maar waarom moet dit dan? En dat Rutte dan antwoordt: omdat ik het zeg. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Einde schaatscarrière dus voor Koen Verweij. Je hoorde er net Erben Wennemars al over. Wie weet wacht Koen een nieuwe carrière in de muziek? Zijn lookalike rapper Donnie die kan hem ongetwijfeld de kneepjes van het vak leren. Tino, Donnie en Chris Cross. Vanavond gaan wij uit als bol helemaal los. Een drankmarathon, praat met dubbele tong. Je weet dat ik voorlopig niet naar haast kom. Ik heb 4-5 roodjes in mijn zak. Ik heb de hele nacht op jou gewacht. Ik zet hazes aan en loepert wanneer ik lam stap in de Uber. Ik haal de mooiste patas uit mijn kast. Ze glimmen net zoals je lacht. Ik pak de bom voor een café. Dus neem je vriendin er mee. Bol in mijn stony hampie. Ik heb flessen in de koelkast, net als Yankee. Drank heb ik klantie van bier, een pellet of 3. Zelf doe ik een paf, net Jean-Marie. Consistent heb ik feest in de tent. Space ongeremd, gekke tramadan. Jonko krom met croissant. Batra in mijn hand, een tray cassoufflé in de frituur geland. Zorgen zijn vanmorgen, gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg wordt bij de daad. Zo voorkom je bonje, Chris, Cross en Fino. Dit is het laatste rondje, schenk nog een Fino. Is de nacht nog jong, komt de zon al op. Gaan we allemaal naar de klote. Vanavond ga ik even naar mijn bol. Gooi alles vanaf en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Want vanavond ga ik even naar mijn bol. Giet het maar in voor me. Wow. Giet en drink voor me. Wow. Zolang je maar leeft. Zolang je maar leeft, ben jij niet alleen. Vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. lookalikes van Koen Verweij, Donnie en Jordi Huisman van Criss Cross Amsterdam. Dit waren die twee mannen samen met de rest van Criss Cross Amsterdam. En oh ja, natuurlijk Tino Martin met vanavond Uit Mijn Bol. Als ik even helemaal klaar ben ook met heel die belasting, dan ga ik hier zitten en dan weet ik weer waarom ik door moet gaan. Get up, stand up. Ja, terwijl met dit soort dingen kun je alleen maar wat bereiken als je er gewoon volledig voor gaat. En niet rust totdat het geregeld is. Don't give up the fight. Je moet gewoon door. Get up, stand up. Ik denk dat ik nooit klaar zal zijn met schrijven. Stand up for your right. Ja, de zomer, een tijd om uit te rusten, bij te tanken, terug en vooruit te blikken. Deze week doen we dat met strijders, idealisten die het vaak in hun eentje opnemen tegen de staat of een groot bedrijf. Hoe rusten zij uit van hun strijd en waar vinden ze de inspiratie om hun idealen om te zetten in daden? Nou, vandaag bezoekt verslaggever Rianne Spit de vrouw die jarenlang het boegbeeld was van het Groninger Gasberaad. Ik heb het over Suzanne Top. Sla linksaf naar de Borgerderweg en sla... Ik rij nu de carpoolparkeerplaats op. Bij Exlo, dat is een dorpje in Drenthe op de Hondsrug. En hier ga ik Suzanne Top ontmoeten. Ondanks alle toezeggingen van de overheid weten duizenden Groningers nog altijd niet hoe het verder moet met hun woning. Suzanne Top vanuit Den Haag. 7 jaar lang was Suzanne Top het boegbeeld van het Groninger Gasberaad. Maar zij legt haar taken moe gestreden neer. Wat ging er mis rondom de gaswinning? Daar wil de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen antwoord op vinden. 7 jaar lang is zij het gezicht van het Groninger Gasberaad. Maandag is ze een van de eerste sprekers die ondervraagd wordt door de enquêtecommissie. Sla linksaf en je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Hey Suzanne. Goedemorgen. Je was er al. Goedemorgen, hi. Hoi. Waar ga je me mee naartoe nemen? Nou, we gaan daar het bos in. Staatsbos Borger Exlo. En dan gaan we een heel stuk door dat bos wandelen. En dit is dus de plek waar jij tot rust komt. Waarom deze plek? Ja, omdat het hier rustig is. Omdat het hier... Je hoort de vogeltjes. Ja, weet je. En al die grote, hoge, dikke bomen. Het geeft iets... Een beetje hetzelfde gevoel wat je ook in de bergen kan hebben. Hoe nietig je eigenlijk bent als mens... Het relativeert enorm. En op welke momenten kom je hier? Af en toe, als het allemaal wel heel erg veel werd... dan ging ik hier op zondagochtend een lange wandeling maken. En dan nadenken, maar tegelijkertijd ook tot rust komen. Morgen. Morgen. Het is ook je mountainbike route waar we nu op zitten. Moeten we hier links of rechts? We gaan hier naar rechts, maar ik wil je dit even laten zien. Want dit zijn... Het zijn de 7 heuveltjes. Het zijn grafheuveltjes... Maar dit is heel oud. Vermoedelijk opgeworpen in de midden- en late ijzertijd... tussen 500 voor Christus en het begin van de jaartelling. Dus even, hè? Even. Waar je hier nou naar staat te kijken. Als je daarover nadenkt, is dat heel bijzonder... dat je hier zo dicht verbonden bent met gewoon duizenden jaren geleden. Dat is ook precies wat het relativeren doet. Ja. Dan denk je, waar zijn we dan hier nu allemaal met elkaar? Weet je, het is maar zo'n klein stukje in de hele geschiedenis. En ik kan me voorstellen dat je die relativering in je werk voor het Groninger Gasberaad wel enorm nodig hebt gehad ook. Ja, zo af en toe moet je dat wel even doen. Maar je moet er ook mee uitkijken. Ik heb het nooit echt kunnen relativeren en die ambitie ook nooit gehad. Ik vond juist dat vaak te veel gebeurde. Kijk, relativeren is ook een stukje comfort voor jezelf bieden. Want dan hoef je niet meer. Ja, terwijl met dit soort dingen kun je alleen maar wat bereiken... als je er gewoon volledig voor gaat. En niet rust totdat het geregeld is en klaar is. Je moet gewoon door. Vorig jaar besloot je te stoppen bij het Groninger Gasberaad. Was dat een moeilijke beslissing? Ja, dat was een verschrikkelijk moeilijke beslissing. Het was echt dramatisch eigenlijk. Maar ja, op een gegeven moment maak je een afweging. Ik zag gewoon dat ik steeds harder ging werken. En dat het steeds moeilijker werd om substantieel iets te bereiken. En ik kon dat ook gewoon niet meer. Weet je, het was op. Ik had geen enkele energie er meer voor. Je wordt er zo moedeloos van. En vooral omdat ik ook niet het perspectief meer zag... van echt substantiële verbeteringen. Maar ik voelde ook wel echt aan mezelf en aan mijn lichaam... dat ik niet zoveel keus meer had. Ik dacht, ik moet nu echt even pas op de plaats maken. Want wat merkte je dan? Nou ja, je raakt gewoon echt uitgeput. Hallo. En die beslissing om te stoppen, hoe heeft het je leven veranderd? Nou ja, het heeft in ieder geval fysiek natuurlijk wel wat rust gebracht. Dat was heel fijn, dat was ook heel erg wennen. Want je staat continu aan, altijd. Ja, en in één keer hoeft dat niet meer per se. Dat moeten was eraf, maar dat wil niet zeggen dat ik helemaal niks meer deed. Want je blijft het natuurlijk toch vol. Weet je, het was geen baan, het was een soort verantwoordelijkheid die ik voelde. En dat houdt niet op. Sterker nog, op de eerste dag van de parlementaire enquête werd jij 3 uur lang verhoord. Hoe was dat? Nou ja, weet je, eerlijk gezegd was het op een bepaalde manier ook een beetje bevrijdend. Het was natuurlijk best zwaar en intensief, maar ik vond het ook wel heel fijn dat ik mijn kant van het verhaal nou eens echt kon doen, in alle rust. En dat er ook, ja, ik heb het wel ervaren als een soort bereidheid om erna te luisteren. Hier rechtdoor? Ja, dit, hè? Nou, dus dit is dus het Hunebed, ja. En waarom wilde je dit laten zien? Nou ja, god, je kan natuurlijk niet in het Drents bos geweest zijn en geen Hunebed gezien hebben. Nou ja, en het idee, hoe krijg je het hier? Met palen en touwen, ja. Nou, als je zo'n Hunebed ziet, ga je bijna denken dat het onmogelijke mogelijk is, hè? Nou, misschien is dat wel de fascinatie. Er kan meer dan je kunt voorstellen. Het lijkt me een fijne wetenschap als je zo'n strijd voert, zoals jij hebt gedaan. Ja, maar ja, je moet dus ook nooit opgeven. Zo is het ook. Dat deden onze voorouders ook niet. En die kregen het toch maar wel mooi voor elkaar. You stand up for your right. De Nieuws-BV. Ja, iedere woensdag leest de redactie van de Nieuws-BV aandachtig de nieuwe privé. Meestal met verbazing en vooral plezier natuurlijk. Maar vandaag ging er een schokgolf over de redactie toen onze showbiz-redacteur las dat Nick en Simon uit elkaar gaan. En zojuist heeft hun management een halve bevestiging de deur uitgedaan. Ze hebben in ieder geval allebei solo-plannen. Nou, de pandemie die gaf misschien wel de genadeklap nadat de chemie al jaren leek te verminderen, al dus privé. Hun laatste tour gaat de Simon & Garfunkel Tribute Tour heten. En ja, daarna, dan wacht slechts het zwarte gat. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and crushed the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Who said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo me. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. tenement halls, whispering sounds of silence. Nou, hoor ik je denken, was dit nou Nick en Simon of Simon en Garfunkel? Hoe dan ook, het is Sound of Silence. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Cricket, het is de één na populairste sport ter wereld. Er zijn miljoenen fans over de hele wereld te vinden die soms dagenlang naar een wedstrijd kijken. En de fans die kunnen hun lol op, want er staan nog een paar prachtige wedstrijden deze zomer op de agenda. Topcricketer Paul van Meekeren vertelt wat voor cricketzomer dit gaat worden. Goedemiddag, Paul. Hi, hallo. Ja, cricket is echt jouw leven, hè? Maar het blijft toch een beetje een onbekende sport, hoor, in Nederland. Als ik hier rondvraag, weet niemand er echt iets over goed over te vertellen. En je moet altijd uitleggen wat cricket nou precies is. Wat voor vooroordelen zijn er eigenlijk? Ik denk vaak dat het een hele elitaire sport is. Ja. Veel gespeeld door blanke mensen, wat allemaal onwijs onzin is. Ik denk, cricket is op het grootste in India en Pakistan. En een land als Sri Lanka en Bangladesh. Mm. Dus het is onwijs divers. Ik ben opgegroeid met allemaal verschillende culturen in mijn team. En weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus dat maakt het al een hele mooie sport op zichzelf. Oké. En klopt het dat jullie altijd die hesjes aan hebben? Zo'n gebreid hesje? Ja, sorry. Zeker weten, af en toe nog wel. Niet het cricket dat wij spelen met het internationale team. Je ziet af en toe nog het vijfdaagse cricket, het testmatch cricket. Daar hebben ze af en toe, de traditionele teams hebben dan af en toe nog gewoon lekker gebreide trui. Maar in het eendaagse cricket en het 2020 cricket bestaat het niet meer. Nee. Nou, even serieus, even over de sport zelf. Hè. Ik vind het best wel ingewikkeld om te volgen. Je hebt allerlei leagues, verschillende varianten van het spel. 2020, ik noem maar even iets hoor. 50 over, het zegt me allemaal niks. Het is toch ook ingewikkeld? Nee, het is niet ingewikkeld. Cricket heeft drie soorten spelvormen als het ware. Dus je weet van tevoren als je naar een wedstrijd gaat wat voor een wedstrijd het is. Het is niet dat we op de dag zelf bepalen welke van de drie we spelen. En met Nederland zelf is het bijna altijd T20 of 50 over cricket. Dus dat maakt het nog wat makkelijker. En wat betekent dat dan? Het is gewoon een limiet. Dus als je het gaat kijken, laten we zeggen, het 50 over cricket is hetzelfde als 90 minuten voetballen. Ja. En het 2020 cricket zijn twee helften van 15 minuten als het ware. Oh, dat is helemaal dus niet zo moeilijk. Het is gewoon een kortere variant. Ja. Oké. Nou, misschien maak ik het moeilijker in mijn hoofd dan het is inderdaad. Hoe dan ook, het is een goede cricketzomer. Behalve vanaf morgen speelt het Nederlands team hier wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland. Later deze maand ook nog tegen Pakistan. Dat zijn hele grote cricketlanden. Is dat bijzonder? Ja, we hebben niet vaak de kans om tegen dit soort landen te spelen. We zitten ondertussen in jaar 2 of 3 van een competitie waar wij als 13e land aan toe zijn gevoegd. Mm-hmm. En daardoor mogen wij tegen de grote jongens aantreden, zoals Engeland en de West-Indies die we eerder van de zomer hebben gehad. En Pakistan later in de zomer. En Nieuw-Zeeland, die is op een soort van Europe Tour. Dus die zijn in Engeland geweest, Schotland, Ierland. En die komen nu bij ons. Hun hoofdcoach heeft een aantal jaar in Nederland gespeeld. Dat was mijn eerste jeugdcoach ook zelfs nog. Dus daar is ook een kleine connectie. Ja, en ook reunie misschien wel. Dus zij zijn voor twee wedstrijden in het land. Ja, mijn vader en de wat oudere cricketclub Rood en Wit, die hebben allemaal barbecues met hem gehad in de afgelopen tijd. Dus het was een goede catch-up. Ja, en worden dan ook strategieën doorgesproken of zover gaat het niet? Nou, dan had ik misschien toch mijn vader wat beter instructies moeten geven. Maar ik denk dat ze het meer over de goede oude tijd hebben gehad dan echt over de details hoe Nieuw-Zeeland aan het cricket is. Oh ja. Want hoe staat Nederland er eigenlijk voor als het over cricket gaat? Het nationale team is sterk. Of sterk, voor Nederlandse termen hebben we een van de sterkste teams ooit op dit moment. We hebben natuurlijk een aantal jonge jongens die via de Nederlandse opleiding als het ware zijn opgegroeid. Maar we hebben ook af en toe nog jongens met een dubbel paspoort die voor Nederland zelf te spelen. Ja. En we hebben daar gewoon nu een hele gezonde balans in. En met een aantal hele jonge jongens die echt doorkomen, die hopelijk de kern van Nederland zelf te zullen zijn in de komende 10 jaar. Oké, nou laten we het over de uitslagen hebben. Of in ieder geval de voorspellingen. Wat verwacht je van de wedstrijden? Ja, ze zullen... Ik denk op papier zijn ze toch een stapje te groot. Maar we spelen toch in onze achtertuin. En het mooie aan T20 cricket is dat als een van onze jongens gewoon een superdag heeft, die kan dan de pot binnentikken. Dat hebben we nu al 2 keer tegen Engeland gedaan in de laatste 5 of 6 jaar. In T20 cricket. Dus dat, ze zijn te verslaan. Zij zijn ook bezig met de voorbereidingen van het WK wat in oktober begint. Dus zij zullen ook wel wat jonge jongens en inervaren jongens proberen. En hopelijk kunnen ze op die manier laten zien dat we toch mee kunnen op hun niveau. Dat was super spannend, man. Helaas, jij speelt niet tegen Nieuw-Zeeland. Je hebt verplichtingen, hè, met jouw eigen club, Gloucestershire. Gisteren had je nog een wedstrijd. Hoe ging dat? Ja, we hebben... Wat lach je? Leuk dat je dat opbrengt. Nee, we hebben dik op ons bek gekregen. Shit. Maar dat hoort er ook bij. Ja, we hadden geen beste eerste dag in de nieuwe competitie. Mm-hmm. Maar we mogen vrijdag weer en zondag. Dus de wedstrijden volgen elkaar snel op. Dus we gaan ons lekker richten op de volgende wedstrijd. En hopelijk de eerste 2 punten binnenpakken. Je wil er gewoon niet meer aan denken. Nee, liever niet. Nee. Oké, okay, goed, laten we het over positieve, dingen hebben. Je bent in coronatijd wereldberoemd geworden. Ook al zat je precies in die periode zonder club. Oké, dat is ook niet heel erg positief. Maar hoe was dat? Hoe was die periode voor jou? Ik denk dat heel veel mensen een hele zware periode hebben gehad. Ja. En weet je, ik ben gezond en ik heb helemaal geen klachten gehad. En... dus ja, ik heb een hele goede tijd gehad. Ik heb andere dingen kunnen doen die ik waarschijnlijk anders nooit heb gedaan. Dus ja, voor sommigen zullen het een hele zware tijd zijn geweest. Mm-hmm. Ik heb er toch een heleboel positieve gedachten naar. En ik heb gewoon andere hele leuke dingen gedaan. Wacht even, Paul. Andere hele leuke dingen. Er moet toch ook gewoon brood op de plank komen? Je lijf moet fit blijven. Ja. Wat deed je dan precies voor leuke dingen? Ik heb andere dingen qua werk gedaan om de boterham op tafel te krijgen. Zoals? En gewoon verder. Zoals, ik heb onder andere Deliveroo gedaan. Of Uber Eats, allebei. Lekker eten bezorgd. Wat cool. Ik heb part-time voor een softwarecompany gewerkt. Dus dat was allemaal super. Ja, en zit je dan als je op zo'n fiets zit om een maaltijd langs te brengen, zit je daar dan ook op in de gedachte van ik moet mijn lijf fit houden? Ik trap even wat extra hard? Nou... Ik woonde in het midden van Engeland en het was vrij heuvelig. Dus ik zat lekker in mijn autootje. Maar als ik om 19:00 thuis kwam, ben ik wezen hardlopen. En toen de gyms open gingen, weer de gym in. En wat iedereen denk ik wel als beeld heeft voor topsport, is dat ze gewoon in de gym zitten en buiten hardlopen. Mm. Nou, zo zag het bij mij er ook een beetje uit. Ja. Nou heeft die periode je ook veel dingen gebracht op sportgebied. Je hebt wel in de Caribbean Premier League kunnen spelen vorig jaar, hè? Als eerste Nederlander. Ja, dat was weer zoiets. Wat is dat voor league trouwens? Voordat je daar iets meer over... Wat is dat voor league? Dat is een van die T20 franchise leagues. Ah. Dus je speelt voor 3 weken in een toernooitje en dan gaat iedereen weer naar zijn eigen huisje. En dan hopelijk word je teruggevraagd of ze gaan voor andere spelers die wat hoger opspelen. Mm-hmm. Dus, maar het was een super ervaring en we hebben hem gewonnen. Dus dat was ook nog even een dikke bonus. Kijk. Dus dat was wel superleuk. Ja. En hoe gaat het nu met je, Paul? Ja, goed. Lekker aan het cricketen. Veel aan het cricketen. Kijk. We hebben ons vorige week geplaatst voor het WK. Dus daar kijken we als team onwijs naar uit. Heel goed, heel goed. Top cricketer Paul van Meekeren, dankjewel. En morgen start de cricketwedstrijd Nederland-Nieuw-Zeeland. En dat is om 5:00 in Voorburg op Sportpark Westvliet. Dan weet je dat. Gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus... met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5... en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Ga naar grachtenfestival.nl. Koop je kaartje en mis niks. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, en zometeen is de winnaar van het Leids Cabaret Festival, Stefan Hendricks, mijn gast in het Bingo Molen interview. Volgens de jury is hij rete grappig. Maar wie is hij nou echt? Dat hoor je zometeen. Eerst Nancy Pelosi, die is vertrokken uit Taiwan. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Het vliegtuig met daarin de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Pelosi, vertrok een uur geleden. En nu Pelosi zonder problemen weg is, is Taiwan nog niet veilig. China kondigde naar aanleiding van haar bezoek militaire oefeningen aan die nog steeds aan de gang zijn, zegt correspondent Garry van Pinksteren. Als je kijkt hoe dat eruit ziet, dan zijn het eigenlijk een soort in 6 gebieden precies rondom Taiwan heen. En daarvan heeft Taiwan gezegd, ja, dat is eigenlijk een soort isolatie en afsluiting van Taiwan. En het interessante natuurlijk is om nu te zien of dat daarbij blijft, of dat Taiwan of wel Amerika ook nog militair gaan reageren op deze afsluiting van Taiwan. Pelosi is nu op weg naar Zuid-Korea. Haar bezoek aan Taiwan was in China omstreden, omdat China Taiwan als afvallige Chinese provincie ziet. Vrijdag is het eerste gesprek van stikstofbemiddelaar Remkes met boerenorganisaties. En dat gesprek vrijdag moet uiteindelijk leiden tot een uitweg uit de stikstofcrisis. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. 10 organisaties die hebben gezegd, wij willen wel meedoen met dat gesprek. Zijn dat er meer of minder dan verwacht? Nou ja, uiteindelijk waren er 20 boerenorganisaties uitgenodigd door Remkes. En er komen er dus 10. En we wisten eigenlijk alleen maar van LTO, de grote organisatie van Sjaak van der Tak, dat ze wilden komen. En de biologische boeren dat ze wilden komen. Maar voor de rest was het onduidelijk. Dus ja, 10 is ja, niet slecht, zou je kunnen zeggen. Remkes zit in ieder geval niet in zijn eentje. En vanavond overleggen boerenorganisaties nog met elkaar. Dus mogelijk komen er nog een aantal bij. En aan de kant van het kabinet zitten premier Rutte en de landbouwministers Van der Wal en Staghouwer aan tafel. En de natuurorganisaties, die natuurlijk ook willen praten met Remkes, die komen pas later weer in gesprek. En wat moet daar nou uitkomen? Wat is de verwachting? Is het nou zo dat het stikstofbeleid op de schop gaat? Ja, dat is afwachten. Het is natuurlijk een eerste gesprek. Na de boerenacties, wat eigenlijk behoorlijk ontspoord is, dat het kabinet en de boeren nu voor het eerst weer met elkaar gaan praten, dat is misschien al een prestatie op zich. En er werd steeds gezegd dat het een gesprek wordt zonder taboes. Nou ja, wat betekent dat? Het lijkt er nou nog niet echt op dat de stikstofdoelen op de schop gaan. Maar misschien wordt er wel wat meer tijd geboden. 2030, daar staan de doelen nu voor. Of wordt de weg naar die doelen wat aangepast? Maar ja, die boerenorganisaties die zullen wel iets terug willen voor hun bereidheid om te gaan praten. Maar het kan bijvoorbeeld ook dat Remkes nu vooral ze aan tafel wil zetten, de verschillende eisen in kaart wil brengen, en dat hij dan eind deze maand weer een volgende bemiddelaar aanstelt die dan echt afspraken moet maken. Maar ja, misschien horen we vrijdag wat meer. Ja, en misschien ook vanavond al, hè, als Agractie en Farmers Defence Force ook weer met een mening komen. Zeker. Ewout Kiewiet, dankjewel. Op een kinderdagverblijf in China zijn 3 mensen doodgestoken. 6 mensen raakten gewond. Of er ook kinderen onder de slachtoffers zijn, is niet bekend. De dader zit vast. De laatste jaren werden in China vaker kinderen aangevallen met een mes. De verkoop van snorfietsen op benzine wordt per 2025 toch niet verboden. Zo'n verbod is vanwege Europese regels niet mogelijk, zegt het ministerie van Infrastructuur. En er wordt nu gezocht naar andere manieren om de doelen uit het klimaatakkoord te halen. In Renkum, bij Wageningen, wordt al uren papierfabriek Parenco geblokkeerd met trekkers. Dat is een protest tegen het stikstofbeleid. Parenco stoot veel stikstof uit. Het NOS-journaal. PostNL geeft alle postbezorgers een vast contract. Nu zijn er nog ruim 1000 postbodes met een tijdelijk contract, maar die krijgen allemaal een vaste aanstelling. Dat besluit dat geldt alleen voor postbezorgers, want vooral daar heeft PostNL te weinig van, zegt economieredacteur Gidi Pols. Het gaat niet over de mensen die de pakketbezorging doen, het gaat niet over de mensen in de sorteercentra, het gaat echt alleen om de postbezorgers, want PostNL zegt, ja, daar krijgen we het niet meer rond. Daar zitten de problemen. Bij die andere functies bij ons, bij die andere werknemers, daar gaat het wel. Daar ruilt en zeilt het wel, zeiden ze zelf. Daar zien zij de noodzaak niet. Bij PostNL staan ruim 1000 vacatures open voor postbezorgers. Ook nieuwe medewerkers krijgen een vast contract. Tot nu toe kreeg die groep na 7 maanden een vaste aanstelling aangeboden. De politie heeft 3 Brabantse jongeren aangehouden vanwege het in brand steken van een van de oudste bomen van Nederland. De verdachten zijn 16 en 18 en ze komen uit Eindhoven en Nuenen. Die brand was vorige week in een natuurgebied bij Eindhoven. De boom is een plataan. Die werd 262 jaar geleden geplant. En de beheerder noemde het triest dat die boom in brand was gestoken. Het is een boom die geprepareerd is door ons om 1000 jaar oud te worden. Dus dat wil zeggen dat we daar duidelijk voor een vlonder onder de boom gemaakt hebben. Waardoor mensen toch dicht bij de boom kunnen komen, maar ondertussen de wortels niet beschadigen. En hij was in prima topconditie. Maar door de brand raakte de stam en een deel van de schors beschadigd. Het is inmiddels bijna 6:06. Het weer nog zon, aan zee wat meer bewolking en het wordt 24 tot 33 graden. Morgen zonnig, wat minder warm dan vandaag en later in het zuidoosten morgen kans op een onweersbui. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Ja, het is zomer en dat betekent bij de Nieuws-BV dat het tijd is voor wat langere gesprekken met bijzondere gasten. En dat doe ik aan de hand van een bingo-mode. Elk balletje dat daarin zit, dat correspondeert weer met een nummer op een speciale vragenlijst wat ik hier voor me heb liggen. En daarmee probeer ik mijn gast in korte tijd beter te leren kennen. En mijn gast van vandaag is de cabaretier Stefan Hendricks. De Utrechter won dit jaar het Leids Cabaret Festival. Juryprijs van het Leids Cabaret Festival 2022. Stefan Hendricks! Dag ging eraf natuurlijk. Door Stefan worden we allemaal uitgedaagd om onze grenzen te verleggen. Dat stond in het juryrapport. Eens kijken of de bingo-molen Hendricks ook uitdaagt om zijn grenzen te verleggen. Oeh, spannend. Ja, spannend, toch? Ja, ja. Vind je het spannend, zo'n bingo-molen? Of zeg je, ah, dat doe ik wel vaker? Nou, toevallig heb ik gedurende de coronaperiode... en de theaters waren natuurlijk dicht, dus ik kon niet werken. Maar toen, via kwam ik in de online teambuildings. Want mensen waren natuurlijk eenzaam. Aan het zoomen. Ja, ook, dus ja. Je kon geen teambuildings live doen. Dus die werden online gedaan. En daar was ook een onderdeel. Eigenlijk precies wat we nu gaan doen. Ja. Maar dan maakte je je eigen bingo kaart. En dan was bijvoorbeeld, wie zit er elke dag wel een uur aan social media? En als je dan dacht, oh ja, dat ben ik. Nou, mocht je nummertje 39 opschrijven of wat dan ook. En als je volle bingo kaart had, won je een prijs. Oké, lekker opgeruimd. Ja. Leuk. Ja, daar zo kom je de coronatijd wel door, toch? Zeker. Ja, zullen we gewoon in die bingo molen gaan draaien? Ja. Dat mag jij doen trouwens. Oh, leuk, leuk. Ja. Oké, daar gaan we. Bal nummer 10. Die doet het ook echt met een bingo stem. Ja, dat moet doe ook je wel. Goed. Ja, dankjewel. Ja. Nummer 10. Wat is jouw grootste prestatie in je leven? Oeh, ja, ik denk het Leids Cabaret Festival winnen. Is dat echt het hoogtepunt ook voor je? Ja, ik denk het wel. Of tenminste, waar ik nu het eerst aan moet denken, is dit denk ik wel de grootste prestatie. Ik weet niet of ik hier het meest... heb in ontwikkeld of grootste groei heb doorgemaakt of wat dan ook. Maar ik denk wel dat het echt een bijeenkomst was van ervaring en studie en ambitie. En ja, dat ik nu wel heel blij ben met de winst. Ja. Het is ook wel vanaf klopt dat vanaf dat moment iedereen voor je in de rij staat? Nee, helemaal niet. Nee, je bent 2 à 3 dagen ben je heel leuk. Ja. En dan wil iedereen dat je op de radio komt en dergelijke. En kranten. Bijna op tv, maar toen toch net shit, niet. Shit, toch niet aan die talkshowtafel? Nee, want er waren andere gasten die leuker waren. Ja, en dan heb je toch zo op... Ja, we gaan nog even kijken van andere dag. Maar dan word je op dag 5 gebeld van... Ja, nee, het gaat hem toch niet worden. Als want, ze dat zeggen, ja. Ja nee, want ja, het is toch weer een tijdje geleden. Dus na 5 dagen ben je oud nieuws. Dus dat is wel mooi hoe dat gaat. Oké, dus ook geen nieuwe aanbiedingen qua werk? Nee. Ik heb wel goed contact gehad met verschillende impresariaten. Dus managements eigenlijk. En toen ben ik bij Bos Theaterproducties... heb ik getekend. En zij gaan mij nu zeg maar verkopen aan de theaters. Dus dan ben ik in seizoen 23-24 in de theaters waarschijnlijk net niet bij jou in de buurt te zien. Hoezo net niet bij mij in de buurt? Nou, je begint natuurlijk altijd in de wat meer de dorpshuizen en de wat kleinere plekken. Zijn dat dan ook meteen de try-outs een beetje? kan. Ik speel overal en de eerste periode zullen de try-outs zijn. Maar het is niet per se dat de try-outs in de dorpen zullen zijn. En daarna dat ik alleen maar in Bellevue en Carré ja, sta. Ja, precies. Nee. Oh, oké. Okay. Maar goed, je gaat dus het land door met je nieuwe theater. Ja, dus ik heb nu een jaar eigenlijk om een avondvullende show te maken. Dus ja. Ik heb nu een half uur gemaakt voor het Leids Cabaret Festival. Mm-hmm. En daar dan een avondvullende show van maken van, nou, laten we zeggen, ongeveer anderhalf uur. Zodat mensen een hele leuke avond hebben. Ja. We gaan door. Nou, het volgende getal. Nummer 1. Nummer 1 hebben we er. Goh, wat heerlijk, jongens. Ja, oh, dit is leuk. Als je iedereen ter wereld mocht kiezen, wie zou er dan bij je mogen eten? En iedereen, hè, ter wereld. Barack Obama. Ja? Ja, ik vind die man zo fantastisch. En sowieso al in hoe hij praat en hoe ik vind hem heel wijs. Ja. En ik denk ook dat hij heel veel geweldige verhalen heeft over hoe het is om nou de president van een van de machtigste landen van de wereld te zijn. Ja, maar vind je dat hij het ook goed heeft gedaan dan? Ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan. Maar dat je ook echt wel veel weerstand heeft gehad van republikeinen. En dat je dit hele huis mee moet krijgen en dergelijke. Dus dat, ja, dus ik denk dat hij, dat ik hem meteen zou vragen. Want ja, fantastisch leuk. Jij begint altijd, maar ik heb verhalen. Nog één vraag. Want als je dan Barack Obama aan tafel hebt zitten en je zegt, ja, een wijze man, goede verhalen en zo. Wat wordt dan het thema van de avond? Waar ga je het over hebben met hem? Ja, ik ga denk ik voornamelijk hem interviewen. En misschien ook daar een stiekem een podcast van maken. Nou, zou ik wel eerst vragen hoor. Maar ik denk dat ik vooral hem dingen ga vragen. Het hoeft niet per se van, oh, ik wil dat hij mij kent. Ik denk gewoon, er zit zoveel ja, fantastische ervaring en verhalen in die man. Daar ben ik heel benieuwd naar. En ook hoop ik dan dat hij er allemaal dingen zou zeggen. Dus misschien moet ik er dan geen podcast van maken. Dat hij dingen gaat vertellen die hij eigenlijk niet mag zeggen in de media. Ja. Weet je, dat hij zo geheim gaat. Dat hij jou gewoon helemaal vertrouwt. Ja, precies. Dat hij, oh, weet je wie ik echt nou kut vond? En dat lijkt me heel leuk. Ja. Oké. Dat is dat gossip talk. Ja, lekker gossipen met Barack Obama. Ja, precies. Maar we gaan nog even voor het geluid hier. Op. Volgende getal is bal nummer 5. Nummer 5. Als je moet kiezen, nooit meer fietsen of nooit meer autorijden. Heb je een rijbewijs? Ik heb een rijbewijs, ja. Oeh, dat is een goede vraag. Maar ik denk nooit meer autorijden. Want ik doe nu sowieso al vrij veel met het OV. Als het kan, dan ga ik eigenlijk met het OV. Nu moet ik toevallig zometeen door naar een volgende afspraak. En dat moest met de auto. Maar anders pak ik altijd wel het OV. En ik fiets echt wel heel vaak. Laatst had ik per ongeluk, in plaats van mijn brievenbussleutel, had ik mijn fietsensleutel aan een vriend van me gegeven. En dan ging ik op vakantie. Blablabla. Oh shit. En toen ging hij op vakantie. En toen was ik dus vergeten die sleutel terug te krijgen. En als je dan een week geen fiets hebt, ja, dan denk je opeens, oh, ik gebruik zoveel vaker de fiets dan je in eerste instantie zou denken. En ben je dan een oldschool fietser? Of ben je zoals zoveel mensen vanaf een bepaalde leeftijd zo'n elektrische fietser? Zelfs de fiets vierdaagse wordt, heb ik gehoord hier op deze zender. Oh, wow. Gewoon met de elektrische fiets gereden. Ja, nee. Gewoon oldschool, zweetend aankomen op de bestemming. Hard heel trappen. Hard. En als mensen me dan inhalen, want ik fiets echt wel op een goed tempo. Mm-hmm. Als mensen me inhalen, denk ik, oh, zo elektrische fiets? Oh ja, is elektrische fiets. Ja, dan kan ik het ook. Zo zit ik er ook al in. Ah, ben jij dan een kneusmannetje? Nee, dat niet. Maar wel competitief blijkt af te openbaren. Ja? Kun je wel tegen je verlies dan? Maar als ik het Leids niet had gewonnen, was ik wel een beetje gefrustreerd geraakt. Oh ja? Nou, ik vond, kijk, ik ben er natuurlijk totaal niet objectief in, maar ik vond dat ik zeg maar het leukste, het beste programma had gemaakt, vond ik. Natuurlijk niet objectief, maar dus dan had ik wel gebaald. Ja, ja? Zeker. Hoe had je dat dan verwerkt? Waarschijnlijk geen contact met de buitenwereld en een week lang alleen maar gamen en mezelf heel zielig vinden en daarna dat vertellen aan al mijn vrienden en dan toch maar weer door. Juist. Het is ook gewoon degene met de langste adem en dat. Ja, ja. Nou, zoals het leven er ook goed uitziet. We gaan naar het volgende getal. Bal nummer 14. Nummer 14, ik vind dit echt geweldig. Wat is de belangrijkste verandering die je in je leven hebt aangebracht? Hoe aangebracht? Ik zou zeggen dat ik toen ik naar de toneelschool ging. Maar ik weet niet of ik dat zeg maar heb aangebracht. Maar daar heb ik wel dermate veel geleerd over mezelf. Ja. Zeg maar, het gaat natuurlijk heel erg over. Natuurlijk leer je acteren. Maar hoe je acteert, zeg maar in het begin. Zo ben je ook als mens. Als er bijvoorbeeld een conflict situatie komt, dan merk ik dat ik bij mezelf neig om te imploderen. En niks meer te doen. En me heel slecht te voelen, maar geen output lever. Dus je houdt alles binnen. Ja. En dat kwam ook heel erg naar voren in lessen. En dan leer je ook heel veel van, oh, maar dit doe ik eigenlijk ook in het dagelijks leven. Oh, dus je gaat heel veel leren over hoe moet ik spelen, maar ook over wie ben ik nou eigenlijk. Ja. En dat het zoveel fijner is eigenlijk om te leven, dat je wel dingen deelt en jezelf uit. En nou ja, daar gaat eigenlijk ook wel, zal misschien nog een glimp waar de voorstelling over gaat. En wie is Stefan Hendriksson? Jezus, van een vraag. Wie ben jij dan? Ja. Wat voor persoon ben je? Ik ben denk ik wel een positief, leuk, aardig persoon die het probeert goed te doen. Zo moeilijk om te beantwoorden, man. Zo'n enorme vraag. Maar ik heb wel eens nagedacht van stel iemand... Ik had mezelf laatst de vraag gesteld als ik één wens zou mogen doen. Ja. Is ook leuk om aan andere mensen te vragen trouwens. Maar dan zou ik willen wensen dat iedereen die dingen doet uit eigen belang en weet dat ook andere mensen daar slechter uit vanaf zijn. Mm-hmm. Dat die mensen dan zich super slecht voelen. En heel goed gaan voelen bij dingen die als ze altruïstische dingen doen. Dat zou mijn wens voor de wereld zijn. Dus dat heel veel dingen. Ja, dus heel erg egoïstische, hoge. Ja. Ook vaak mensen bij. Je kijkt heel veel wacht. Maar mensen dus, zeg maar, in hele hoge topposities in de politiek of bij bedrijven. Mm-hmm. Dat die juist zeg maar, zich waardeloos gaan voelen als ze hebzuchtige beslissingen maken. Ja. Maar even terug naar jou. Want dat zou betekenen dus dat jij niet altijd even altruïstisch bent. En dat je zou wensen dat je dat wel wat meer zou zijn. Nee, dus het ding zou zijn dat. En wat iemand vroeg, maar wat is dan goed en wat is slecht? Yeah. Ja, laten we voor het gemak maar zeggen wat ik vind. Mijn moreel kompas, dat is goed. Laten we dat maar even voor. Ja, zo. Dus dat zou zeg maar. Dus ik hoop zeg maar een goed mens te zijn. En dat. Ik snap hem. Ik probeer. Ik snap hem. Je probeert, zoals we allemaal. Ja, we gaan door naar het volgende getal. Ah, hij valt op de grond. Wacht. Oh, klim jij even onder die tafel? Het is bal nummer 7. Het is bal nummer 7. Even kijken. Bal nummer 7. Als je iets kon veranderen aan de manier waarop je bent opgevoed, wat zou dat dan zijn? Ben je streng opgevoed trouwens? Nee, niet streng. Heel lief. Lieve ouders luisteren nu ook. Dus ik zal sowieso geen negatief ding nemen. Maar daar gaat de voorstelling ook wel een beetje over. Dat ik ben nooit opgevoed met dingen over mezelf delen. Dus het was wel natuurlijk van hoe gaat het met je? Zeg maar, gaat het goed op school? En bla bla bla. Maar nooit van, maar hoe gaat het echt met je? Er wat diepere vragen stellen over hoe het met iemand gaat of over iemand zijn persoon. En dat heb ik gewoon later pas geleerd in mijn leven. En nou, dan kun je dus ook terugkijken naar je ouders. En dat je denkt, goh, wat zijn dit eigenlijk voor mensen in plaats van voor ouders? En dus, wat zijn dat voor mensen, die ouders van jou? Ja, hele lieve, hardwerkende mensen die het allemaal proberen het goed te doen. Heel zorgzaam. Maar die ook, zie je dan later, ook hun eigen verleden hebben en patronen. En hoe dat is ontstaan. En hoe zij daar mee aan de slag gaan. Zoals, wat voor patronen? Ja, gewoon ook niet lullen, maar poetsen en gewoon werken. We gaan het niet hebben over, weet je, mannen huilen niet. Dat soort dingen. Je mag geen kunstopleiding doen. Je doet maar een normale baan. Dat soort dingen. Ja? Werd dat tegen jou gezegd thuis? Nee, tegen mijn ouders. Tegen jouw ouders werd dat gezegd. Hebben ze dat niet tegen jou gezegd toen jij... Nee, juist niet. Dus ze waren heel erg van, we willen jou wel de mogelijkheden geven die ons zijn, nou, ontnomen klinkt wat heftiger, maar die ons niet... maakt die zin zelf maar af. Nou, die ons niet zijn gegeven. Maar dan wil ik nog even één ding, hè. Maar dan zeg je dus dat gesprek over hoe gaat het nou echt met je... Mm-hmm. Die werd dan nooit echt bij jullie aan de keukentafel gesteld. Nee. En hoe gaat het dan echt met jou? Nu? Ja. Goed, heel goed. Ja, ik heb vakantie, dus het is heerlijk. Nee, en het gaat sowieso wel goed. Ik bedoel, grote stappen in mijn carrièrepad. Ja. Gelukkig in de liefde. Ik heb een mooi huis, fantastische katten, leuke vrienden. Nee, dus ik ben absoluut heel blij. Goed zo. We gaan door naar het volgende getal. Bal nummer 16. Bal nummer 16. Heerlijk om dit weer te doen. Ja, vertel eens een gênant moment uit je leven. Het eerste waar ik aan moet denken. Maar dat is heel lang geleden. Dus nu vind ik het niet meer gênant. Maar toen ging ik echt helemaal kapot. Ik zat in de eerste in de brugklas. Ja. En ik haalde altijd kuppensoep in de pauze. En toen had ik een keer kuppensoep. Maar het was nog heet. En toen gooide iemand daar 5 cent in. Dus dacht ik, dan hoef ik het niet meer. Dus zet ik het op de grond. En toen, ik brood eten, ging naar de wc. Kwam ik terug, was die omgeschopt door iemand. Ik zag helemaal op de vloer. Ik dacht, oké, boeien. Maar toen kwam de conciërge eraan. En toen was het van, van wie is die soep? Ja. En toen wezen al mijn, wat ik toen dacht, vrienden, zo van hem. Zei, maar ik heb niet opgeschopt. Ja, maar ja, jij moet opruimen. Ja. Dus toen moest ik voor een volle aula met een dweil die soep opruimen. Ja, dat was wel, toen ging ik wel echt heel erg kapot. Ja. Echt waar? Ja. Hoe oud ben jij eigenlijk? Nu? Ja. Bijna 32, volgende week. Nee, over 3 dagen. Omdat ik echt me kan voorstellen dat er zoveel nog veel gênantere momenten moeten zijn in een leven dan een beetje soep opruimen voor een klaslokaal. Het was een volle aula. En toen was ik 13, dus toen was het heel emotionant. Maar het is ook on the spot, hè. Dus ik wil geen witjes laten vallen in dit radio-interview. Dus normaal kunnen mensen ook nog wel een beetje kijken naar mijn guitige kop. Maar nu moet ik het allemaal vullen. Dus ik denk, wat is het eerste? Oké, dit. Is dat. Dit. Oké. Maar dus dat je een beetje voor schut wordt gezet natuurlijk door een ander. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ben je een beetje opruimerig trouwens? Nee, mijn vriendin wel. En die baalt daarvan. We gaan door naar die baas waarvan dat ik minder ben. Volgende tas, nummer 18. Nummer 18. Mag je trouwens overal grappen over maken of zijn er ook grenzen? Ik denk dat je overal grappen over moet maken. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je weet wat je zegt en waarom je de grap maakt. Dus er is ook af en toe een beetje een tendens van je mag helemaal niks meer zeggen. Uh-huh. En dat is denk ik helemaal niet waar. Je mag zeggen wat je wil. En ik denk dat je nog steeds, weet ik veel, een racistische grap mag maken. Maar waarom maak je dan die grap? Wat wil je daarmee zeggen? Is het omdat je iets wil aankaarten? Dat leuk is. Een nieuwe inzicht? Of is het wel überhaupt grappig? Is het eigenlijk een gedateerde grap? Uh-huh. Het zijn goede vragen om te stellen. En sommige dingen, die kunnen zeg maar niet meer. Ik kan wel doen, maar ik denk dan wel als publiek. Oké, dat heb ik al een miljoen keer gehoord. En hier zijn we toch wel voorbij. Uh-huh. Maar ik vind, je mag overal een grap over maken. Maar ja, er zijn wel reacties. Ja, heb jij wel eens reacties gekregen op jouw grappen? Waarvan je dacht, ik ga me toch wel even bijstellen. Ja, ik heb wel eens ook grappen gemaakt. En iemand zei van, vind je dat zelf? En zei ik, ik twijfel er zelf ook al een beetje aan. En dan heb je soms af en toe een medecomedian nodig die zegt van, ben je hier nog trots op? En nee, eigenlijk ook niet meer. En dan moet je het gewoon skippen. Ja. Really? Really? Ja, precies. Okay. Ja, je moet jezelf ook door blijven ontwikkelen. Bal nummer 13. Is dat ook een hele pittige vraag? Het is echt een gekke. Wat is jouw verborgen talent? Met andere woorden, welk talent hebben we van jou nog niet gehoord of gezien? Ik kan waar mensen altijd wel een beetje onder de indruk zijn, maar het ziet er ook debiel uit. Nee, doe. Dus alleen de mensen op tv kunnen dit zien, maar ik kan dus heel snel klappen met twee handen. Je kan het zo horen. Dames en heren. Wat een talent. Ja, dus ik kan een soort flamingo klappen. Stefan Heertje. Ja. Wanneer heb je dat ontdekt? Ik zag ooit een keer een video van een man en die ging een wereldrecord snel klappen. En die deed dat op deze manier. Ja. Ja, en toen heb ik dat gewoon op loze momenten zo'n beetje geoefend. Hoe snel kan ik klappen? En een tijdje merkte ik, ik kan er ook ribbes mee klappen. En toen is het doorontwikkeld. Zo ontstaan die dingen. Ongelooflijk. Bal nummer 24. Nummer 24. Lama's of alpaca's? Alpaca's, want daar zat ik zelf in. Dus dat vind ik leuker. Ja, dat is een comedygroep. Ja, ja. En is dat omdat je er echt alleen zelf in zit? Alleen maar als je zelf aan iets meedoet, vind je het leuker? Ik heb er gewoon, laten we zeggen, meer warme herinneringen aan. Ja. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik vind het jammer dat niet, zeg maar, is doorgegroeid. Maar ja, mensen, kijk, het leek gewoon redelijk veel op de lama's. En dan gaan mensen zo, maar het is niet Ruben van der Meer die blik in je ogen doet. En dan is het, dus volgens mij moet je, als je het succes wil proberen te krijgen, meer een eigen vibe creëren. En heeft het je geholpen? Een beetje, ik weet niet, heel af en toe dat mensen nog mij daarvan kennen, maar echt heel zelden. Ook omdat ik korte haar heb. Maar ik vond het vooral gewoon heel tof om te doen. En ook om de tv-wereld een beetje te leren kennen en hoe dat gaat. En stel je komt in een interview opeens, hoe gedraag je dan? Ook een beetje mediatraining gehad en dat soort dingen. Dus dat vond ik super interessant en wel echt een vette ervaring. Ja. Bedankt voor je komst. Ja, we zitten. De tijd zit er. Ik weet dat je door wil, Stefan. Ja, maar je mag blijven zitten. Okay. Blijf even zitten, Stefan Hendricks. Want sowieso moeten we even zeggen, die avondvullende theatertour die komt er sowieso. Data in de gaten blijven houden. Blijf zitten, want we gaan even wat drinken. Oh. Zin in een drankje? Ja, lekker. Ja, een glaasje rosé. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, want er is nieuws namelijk, Stefan, uit TikTok-land. Het speciale platform staat bol van de trends, zoals mensen die allemaal dezelfde dansjes doen. Maar het is ook een broedplaats voor bijzondere recepten. Influencer Elisa Marshall, ook bekend als Elisa in the Kitchen, die kwam met het idee van rosé met jalapeno-peper. En daar heb jij net een slokje van genomen. Ik hoor zo wel of je het lekker vond of niet. Je hoort het trouwens. Rosé met verse stukjes jalapeno-peper. En het lijkt aan te slaan. Oké, this is my first time having the jalapeno rosé. And it is hot. Ja, het drankje is hot. Is het ook hot? Nee, valt wel mee. Het is wel lekkere spiciness. Oké, goed. Of het ook echt een hit gaat worden, dat bespreek ik met sommelier Milton Verzeput. Goedemiddag, Milton. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hoorde net al, hè, over de combinatie rosé met jalapeno peper. Klonk dat meteen als een goede combinatie voor jou als sommelier? Nee, als sommelier klinkt dat sowieso niet als een goede combinatie. Maar als iemand die niet van het spicy eten houdt, al helemaal niet. Nee. Maar ik vond het wel meteen spannend. Ik was meteen helemaal intrigued. Ik dacht, dat wil ik wel een keertje gewoon proberen. Oké. Is dit trouwens de raarste combinatie met wijn die je ooit hebt gehoord? Of ken je ook andere voorbeelden? Nou, een goed voorbeeld is natuurlijk cola met rode wijn. Wat ze volgens mij in China en Japan heel veel doen. Ja. Ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt. Ik wel. Dat smaakt gewoon als cherry coke. Ja, ik heb het in Spanje wel eens gedronken inderdaad. Maar puur uit armoede. Ja. Maar Spanje is trouwens wel echt het land... Echt wel het land waar ze heel veel producten hebben natuurlijk. Waar ze sinaasappel, hè, sangria kennen we natuurlijk. Ja, juist, en Tinto Verano. Ja. Dat kan natuurlijk wel heel goed uitpakken. Ja. Het moment waar we allemaal op gewacht hebben. Ik zie trouwens Stefan hier stevig lurken aan zijn glas jalapeno rosé. Het is gewoon lekker, hè, Stefan? Ik doe het hartstikke lekker. Hij vindt het heel lekker. Ik ga niet opdrinken, want ik ben met de auto. Doe rustig aan. Maar dan wil ik even van jou weten, als kenner. Je hebt het geprobeerd en... Ja, ik heb het geprobeerd gisteren met mijn collega Max. Ja. Ik denk natuurlijk vooral aan... Oké, de rosé is de rosé. De mijnmaker heeft het gemaakt. Het is klaar, het is af. En dan doe je er een beetje jalapeno bij. En dan moet het eigenlijk elkaar versterken of elkaar lekkerder maken. Maar het is voor mij is het een beetje alsof je hagelslag over een lekkere brie gooit. Ach, godverdamme. Ja, brie is lekker, hagelslag is lekker. Maar samen wil niet zeggen dat het allebei lekkerder wordt, snap je? Nee, ik snap je. Dus in dit geval vind ik, de rosé die is niet meer de rosé die ik dan proefde. Ja. En de jalapeno proef ik er wel, maar niet echt als een harmonie. Oh. En als je een cocktail maakt, dan moet elkaar... Ja, het moet harmoniëren, het moet elkaar versterken, het moet allebei lekkerder worden. Maar ik vond het niet echt vies. Het was niet vies. Want ja, hagelslag met brie zou misschien niet vies zijn. Nee. Maar lekker is anders. Ja, medicijnsiroop is ook niet vies. Nou, ik moet er aan geloven. Ik ga even een slokje nemen. Zullen we even proosten, Stefan? Proost. Zullen we even cheers van op afstand? Ik zie jullie bezig. Ja, je hebt het prachtig glas, zie ik je, met die stukjes jalapeno. Drie stukjes was volgens mij wat hoorde. Hè? En ja, ik ben benieuwd. Ik hou helemaal niet van pittig. Ik heb echt het gevoel dat ik hier... Ik vind dat echt niet lekker. Ik vind dat echt niet... Nee, sorry. Ik vind ook dat je wijn ermee verpest. Op een of andere manier. Nou, terecht. Dit is wat Max en ik tegen elkaar ook zeiden gisteren, mijn collega. Het is die wijn, daar blijft bijna niks meer van over. En die jalapeno die neemt wel steeds meer over van alle smaak in het glas. Ik geloof Stefan ook niet dat hij dit... Je bent gewoon opgelucht dat bingo-gesprek voorbij is. Je denkt, wat alcohol. Je denkt, yes, achterover hangen of niet. Je vindt het echt oprecht lekker, jij? Nee, ik ga het niet bestellen. Maar ik zou het, als iemand me dit geeft, denk ik, fancy. Dan ga ik het ook gewoon op allure drinken. Okay. Hey, Thomas en Milton, staat de wijnwereld open voor dit soort gekke nieuwe smaken? Kunnen we het verwachten in de winkelschappen? Nou, ik denk dat er een conservatieve wijnwereld is. En er is een soort van moderne wijnwereld. En de conservatieve wijnwereld is misschien soms een beetje te conservatief. Maar die wil vooral het houden zoals het is. Ja. Er is ook een hele stroming van wijnwereld. En ik denk een bedrijf als Unilever bijvoorbeeld. Dat die denken van, misschien kunnen we dit wel in een fles gooien met een hip etiketje. En kijken of dat verkoopt. Ik geloof dat wel dat daar hippe mensen daar op kantoor al... zitten te broeden. Ja hoor, Stefan die is al, denk ik, een sixpack aan het inslaan. Stefan heeft al pellet besteld. Die gaat hard. Ja, absoluut. Zo gaat toch? Het. Ja, toch? Het ziet er mooi uit, dus waarom niet? Zou je trouwens, Milton, een alternatief aanbevelen als je toch iets geks met wijn wil doen? Een beetje kwaliteitswijn kopen. Dat ten eerste. En sangria vind ik het beste alternatief. Als je lekker in de zon zit met een redelijke kwaliteit wijn en dan lekkere goede ingrediënten. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon hartstikke lekker. Dat vind ik het enige goede alternatief wat ik zo kan bedenken met wijn. En verder, jalapeno's of gedroogde worst in je wijn, dat zie ik niet echt zitten. Heel te vest, wijnkinder. Hartelijk dank. En dit was alweer de Nieuws-BV. Zo snel gaat het gewoon. Het zit er weer op. Ik neem niet nog een slok van mijn rosé. Jij wel, hè, Stefan? Nog één slokje. Als het moet. Als het moet. Niks moet hier. Tim de Wit, die maakt zich op dit moment klaar voor Bureau Buitenland. Tim, wat staat er op het menu vandaag? We gaan naar India in onze serie Verre Geluiden. Dat is het land van premier Modi, die meer en meer autocratische trekjes begint te vertonen. Het is ook het land met die gevoelige regio Kashmir, waar talloze oorlogen om zijn gevochten met Pakistan. En oud-correspondent Davy Boerema is mijn gast. En aan de hand van muziek gaat ze het India van vandaag uitleggen.